بسم الله ime Allah'a sveni osnog, sami osnog. Tako mi pera i onog što pišu oni. Ti, milošću gospodara svoga, lud nisi. Izbilja, nagrada neprekidna pripadati. Jer ti si doista najljepše čudi. I vidjet ćeš ti, i vidjet će i oni. Ko je od vas onaj ludi? Zbilja, gospodar tvoj dobro znade ko je zalutao s puta njegova. I on dobro znade ko na njegovu putu je. Pa ti ne slušaj poricatelje. Oni žude da popustiš ti, pa bi i oni popustili. Nit slušaj i jednog krivohletnika, bijednika. Klevetnika što hodi prenoseći tuđe riječi. Koji dobro sprečava, granicu prestupa, griješnika. Surovoga. A nakon toga i uljeza. Samo zbog toga što bogat je i ima sinova. Koji veli kad mu se kazuju naši znaci. To su priče naroda drevnih. Biljeg na nosinu utisnut ćemo mi njemu. A mi smo njih zbilja stavljali na kušnju. Kao što smo i vlasnike bašće jedne na kušnju stavili. Kad su se da će je zbilja rano obrati, zaklili. A nisu, ako Bog da, rekli. Pa ih nesreća od gospodara tvoga pohodi. A oni još spavali. i ona opustoše na osvanu. A oni jedni druge dozivali uzoru. Dedir, poranite usjevu svome vi, ako ga mislite brati. Pa odoše tiho razgovarajući. Neka vam u nju danas nijedan siromašak ne ulazi. I poraniše snujući da će je moći obrati. A kad je ugledaše, mi smo zalutali, povikaše. Ne, nego smo mi bez svega ostali. A najumjereniji među njima reče, zar vam ne rekoh ja? Zašto ne slavite Allaha? A oni povikaše, hvaljen gospodar naš neka je. Mi smo bili silnici. Pa počeše jedan od drugoga koriti. Teško nam se, rekoše. Zbilja smo mi obijesni bili. Gospodar naš bolju od ove može nam dati. Samo u gospodara našeg tome nam se nadati. A takva, eto, kazna bi. A kazna svijeta onoga veća je. O, kad bi samo oni znali. Zbilja, bogobojaznima kod njihova gospodara pripadaju rajske bašće zadovoljstva. Pa zar da učinimo muslimanima kao i zločincima? Šta vam je? Kako to sudite? Zar to vi knjigu neku imate iz koje učite? Da zbilja imat ćete ono što izaberete. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ Ili pak, عَلَيْنَا zar imate od nas zakletve إِلَى يَوْمِ koje će do dana sudnjega trajati, إِنَّ لَكُمْ da ćete ono što vi presudite doista i imati. Pitaj ih ko za to im jamac je. Ili oni imaju jamce druge, pa nek dovedu jamce svoje ako istinu govore. A na dan kad se noga otkrije, pa oni pozvani budu da padnu ničice, pa ne mogu to učiniti. Oborenih pogleda svojih i poniženje će stići njih. A bili su pozivani da ničice padaju još dok zdravi su bili. Zato ti ostavi mene i onoga ko ovaj govor poriče. Odakle i ne znaju, približavat ćemo im se. I vremena ćemo im davati jer moja spletka zbilja je jaka. Zar ti tražiš od njih nagradu? Pa su nametom opterećeni. Ili je pak kod njih nepoznato, pa oni prepisuju. A ti se strpi do odredbe gospodara tvoga. I nemoj biti kao onaj što u kitu bi. Kad pozva dok je očajan bio. A da ga nije blagodat stigla od gospodara njegova, na mjestu pustom izbačen bio bi i prekoren. Pa ga odabra njegov gospodar i od ljudi dobrih učini ga. Samo što te nevjernici svojim pogledom ne obore, kad Kur'an čuju i govore, zbilja lud je. A Kur'an je samo opomena svjetovima.